أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. اے ایمان والو مت بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست، وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے، اور جو کوئی تم میں سے دوستی کرے ان سے تو وہ انہی میں ہے، اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو. اب تو دیکھے گا ان کو جن کے دل میں بیماری ہے دوڑ کر ملتے ہیں ان میں، کہتے ہیں کہ ہم کو ڈر ہے کہ نہ آ جائے ہم پر گردش زمانہ کی، سو قریب ہے کہ اللہ جلد ظاہر فرما دے فتح یا کوئی حکم اپنے پاس سے، تو لگیں اپنے جی کی چھپی ہوئی بات پر پچھتانے اور کہتے ہیں مسلمان کیا یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی تاکید سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، برباد گئے ان کے عمل پھر رہ گئے نقصان میں. اے ایمان والو جو کوئی تم میں پھرے گا اپنے دین سے تو اللہ ان قریب لاوے گا ایسی قوم کو کہ اللہ ان کو چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں، نرم دل ہیں مسلمانوں پر زبردست ہیں کافروں پر، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ڈرتے نہیں کسی کے الزام سے، یہ فضل ہے اللہ کا دے گا جس کو چاہے اور اللہ کشائش والا ہے خبردار. تمہارا رفیق تو وہی اللہ ہے اور اس کا رسول، اور جو ایمان والے ہیں جو کہ قائم ہیں نماز پر اور دیتے ہیں زکات اور عاجزی کرنے والے ہیں، اور جو کوئی دوست رکھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو تو اللہ کی جماعت وہی سب پر غالب ہے۔ اے ایمان والوں، مت بناؤ ان لوگوں کو جو ٹھہراتے ہیں تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، اور نہ کافروں کو اپنا دوست، اور ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے، اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے تو وہ ٹھہراتے ہیں اس کو ہنسی اور کھیل، یہ اس واسطے کہ وہ لوگ بے عقل ہیں۔ خلاصہ تفسیر، آیات مذکورہ میں تین اہم اصولی مضامین کا بیان ہے جو مسلمانوں کی اجتماعی اور ملی وحدت و شیرازہ بننے کے بنیادی اصول ہیں۔ اول یہ کہ مسلمان غیر مسلموں سے رواداری، ہمدردی، خیر خواہی، عدل و انصاف اور احسان و سلوک سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو اس کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن ان سے ایسی گہری دوستی اور خلط ملط جس سے اسلام کے امتیازی نشانات گڈ مڈ ہو جائیں، اس کی اجازت نہیں۔ یہی وہ مسئلہ ہے جو ترک موالات کے نام سے معروف ہے۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ اگر کسی وقت کسی جگہ مسلمان اسی بنیادی اصول سے ہٹ کر غیر مسلموں سے ایسا خلط ملط کر لیں تو یہ نہ سمجھیں کہ اس سے اسلام کو کوئی گزند اور نقصان پہنچے گا، کیونکہ اسلام کی حفاظت اور بقا کی ذمہ داری حق تعالی نے لی ہے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اور اگر کوئی قوم برٹ جائے اور حدود شرعیہ کو توڑ کر فرض کر لو کہ اسلام ہی کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو کھڑا کر دیں گے جو اسلام کے اصول و قانون کو قائم کرے گی۔ تیسرا مضمون یہ ہے کہ جب ایک طرف منفی پہلو معلوم ہو گیا ہے تو مسلمان کی گہری دوستی تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ یہ اجمال ہے ان مضامین کا جو مذکورہ بالا پانچ آیتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ اب ان آیتوں کی مختصر تفسیر دیکھیے۔ اے ایمان والو، تم منافقوں کی طرح یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا، وہ خود ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی یہودی یہودی باہم اور نصرانی نصرانی باہم۔ مطلب یہ ہے کہ دوستی ہوتی ہے مناسبت سے، سو ان میں باہم تو مناسبت ہے، مگر تم میں اور ان میں کیا مناسبت؟ اور جب جملہ مذکورہ سے معلوم ہوا کہ دوستی ہوتی ہے تناسب سے، تو جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا بے شک وہ کسی خاص مناسبت کے اعتبار سے انہی میں سے ہوگا، اور گو یہ امر ظاہر ہے، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ اس امر کی سمجھ ہی نہیں دیتے ان لوگوں کو جو کفار سے دوستی کر کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یعنی دوستی میں منہمک ہونے کی وجہ سے یہ بات ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور چونکہ ایسے لوگ اس امر کو نہیں سمجھتے، اسی لیے اے دیکھنے والے، تم ایسے لوگوں کو کہ جن کے دل میں نفاق کا مرض ہے دیکھتے ہو کہ دوڑ دوڑ کر ان کفار میں گھستے ہیں، اور کوئی ملامت کرے تو حیلہ بازی اور سخن سازی کے لیے یوں کہتے ہیں کہ ہمارا ملنا ان کے ساتھ دل سے نہیں، بلکہ دل سے تو تمہارے ساتھ ہیں، صرف ایک مصلحت سے ان کے ساتھ ملتے ہیں، وہ یہ کہ ہم کو اندیشہ ہے کہ شاید انقلاب زمانہ سے ہم پر کوئی حادثہ پڑ جائے، جیسے قحط ہے، تنگی ہے، اور یہ یہودی ہمارے ساہوکار ہیں، ان سے قرض ادھار مل جاتا ہے، اگر ظاہری میل جول قطع کر دیں گے تو وقت پر ہم کو تکلیف ہوگی، ظاہراً نخشى ان تصيبنا دائرة کا یہ مطلب لیتے تھے، لیکن دل میں اور مطلب لیتے کہ آخر اور لیکن دل میں اور مطلب لیتے کہ شاید آخر میں مسلمانوں پر کفار کے غالب آ جانے سے پھر ہم کو ان کی احتیاج پڑے، اس لیے ان سے دوستی رکھنا چاہیے۔ سو قریب امید یعنی وعدہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی کامل فتح ان کفار کے مقابلے میں جن سے یہ دوستی کر رہے ہیں فرما دے، جس میں مسلمانوں کی کوشش کا بھی دخل ہوگا، یا کسی اور بات کا خاص اپنی طرف سے ظہور فرما دے، یعنی ان کے نفاق کا علت تعین بذریعہ وحی کے عام اظہار فرما دے، جس میں مسلمانوں کی تدبیر کا اصلاً دخل نہیں۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کی فتح اور ان کی پردہ دری دونوں امر قریب ہونے والے ہیں، پھر اس وقت اپنے سابق پوشیدہ دلی خیالات پر نادم ہوں گے کہ ہم کیا سمجھتے تھے کفار کے کفار غالب آویں گے اور یہ کیا برعکس ہو گیا۔ ایک ندامت تو اپنے خیال کی غلطی پر کہ امر طبعی ہے، دوسری ندامت اپنے نفاق پر جس کی بدولت آج رسوا ہوئے۔ ما اصبروا میں یہ دونوں داخل ہیں، اور یہ تیسری ندامت کے کفار کے ساتھ دوستی کرنے پر رائگاں ہی گئی اور مسلمانوں سے بھی برے بنے، چونکہ دوستی ما اصبروا پر مبنی تھی، لہٰذا ان دو ندامتوں کے ذکر سے یہ تیسری بلا ذکر سری خود مفہوم ہو گئی۔ اور جب اس زمانے فتح میں ان لوگوں کا نفاق بھی کھل جائے گا تو آپس میں مسلمان لوگ تعجب سے کہیں گے، ارے کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ بڑے مبالغے سے ہمارے سامنے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم دل سے تمہارے ساتھ ہیں، یہ تو کچھ اور ہی ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی ساری کارروائیاں کہ دونوں فریق سے بھلا رہنا چاہیے کہ دونوں فریق سے بھلا رہنا چاہتے تھے سب غارت نہیں، جس سے دونوں طرف سے ناکام رہے، کیونکہ کفار تو مغلوب ہو گئے، ان کا ساتھ دینا محض بیکار ہے اور مسلمانوں کے سامنے قلعی کھل گئی، ان سے اب بھلا بننا دشوار وہی مثل ہو گئی۔ عظیم سو راندہ ازاں سو ماندہ، عظیم سو راندہ ازاں سو ماندہ، اے ایمان والو یعنی جو لوگ وقت نزول اس آیت کے ایمان والے ہیں، جو شخص تم میں سے اپنے اس دین سے پھر جائے تو اسلام کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اسلامی خدمات انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کی جگہ ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، مہربان ہوں گے وہ مسلمانوں پر، تیز ہوں گے کافروں پر کہ ان سے جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں۔ اور دین اور جہاد کے مقدمے میں وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے، جیسا منافقین کا حال ہے کہ دبے دبائے جہاد کے لیے جاتے تھے مگر اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کفار جن سے دل میں دوستی ہے ملامت کریں گے، یا اتفاق سے جن کے مقابلے میں جہاد ہے وہی اپنے دوست اور عزیز ہوں تو سب دیکھتے سنتے تان کریں گے کہ ایسوں کو مارنے گئے تھے۔ یہ صفات مذکورہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہیں عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں کہ اگر چاہیں تو سب کو یہ صفات دے سکتے ہیں، لیکن بڑے علم والے بھی ہیں اور علم ان کے علم میں جس کو دینا مصلحت ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں۔ تمہارے دوست تو جن سے تم کو دوستی رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایماندار لوگ ہیں جو کہ اس حالت سے نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں کہ ان کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے۔ مذکور اللہ سے دوستی رکھے گا اور اس کے رسول سے اور ایماندار لوگوں سے، سو وہ اللہ کے گروہ میں داخل ہو گیا، اور اللہ کا گروہ بے شک غالب ہے اور کفار مغلوب ہیں۔ غالب سے مغلوب کی سازگاری اور دوستی کی فکر کرنا محض نازیبا ہے۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب آسمانی یعنی توریت و انجیل مل چکی ہے، مراد یہود و نصارہ، جو ایسے ہیں کہ انہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا ہے، جو علامت ہے تکذیب کی ان کو اور اسی طرح دوسرے کفار کو بھی جیسے مشرکین وغیرہ، دوست مت بناؤ، کیونکہ اصل علت کفر و تکذیب تو مشترک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو، یعنی ایماندار تو ہو ہی، بس جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کو مت کرو، اور جیسے اصول دین کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں اسی طرح فروع کے ساتھ بھی، چنانچہ جب تم نماز کے لیے اذان کے ذریعے سے اعلان کرتے ہو تو وہ لوگ تمہاری اس عبادت کے ساتھ جس میں اذان اور نماز دونوں آ گئیں ہنسی اور کھیل کرتے ہیں، اور یہ حرکت اس سبب سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ بالکل عقل نہیں رکھتے، ورنہ امر حق کو سمجھتے اور اس کے ساتھ ہنسی نہ کرتے۔ معارف و مسائل، پہلی آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ یہود و نصارہ سے موالات یعنی گہری دوستی نہ کریں، جیسا کہ عام غیر مسلموں کا اور یہود و نصارہ کا خود یہی دستور ہے کہ وہ گہری دوستی کو صرف اپنی قوم کے لیے مخصوص رکھتے ہیں، مسلمانوں سے یہ معاملہ نہیں کرتے. پھر اگر کسی مسلمان نے اس کے خلاف ورزی کر کے کسی یہودی یا نصرانی سے گہری دوستی کر لی تو وہ اسلام کی نظر میں بجائے مسلمان کے اسی قوم کافر بشمار ہونے کے قابل ہے. شان نزول. امام تفسیر ابن جریر علیہ الرحمہ نے بروایت اکرمہ رضی اللہ عنہ بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے. وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہونے کے بعد ان اطراف کے یہود و نصارہ سے ایک معاہدہ اس پر کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہ خود جنگ کریں گے نہ کسی جنگ کرنے والی قوم کی امداد کریں گے بلکہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. اسی طرح مسلمان نہ ان لوگوں سے جنگ کریں گے نہ ان کے خلاف کسی قوم کی امداد کریں گے بلکہ مخالف کا مقابلہ کریں گے. کچھ عرصے تک یہ معاہدہ جانبین سے قائم رہا لیکن یہودی اپنی سازشی فطرت اور اسلام دشمن طبیعت کی وجہ سے اس معاہدے پر زیادہ قائم نہ رہ سکے اور مسلمانوں کے خلاف مشتکین مکہ سے سازش کر کے ان کو اپنے قلعے میں بلانے کے لیے خط لکھ دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس سازش کا انکشاف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے ایک دستہ مجاہدین کا بھیج دیا. بنو قریظہ کے یہودی ایک طرف تو مشرکین مکہ سے یہ سازش کر رہے تھے اور دوسری طرف مسلمانوں میں گھسے ہوئے بہت سے مسلمانوں سے دوستی کے معاہدے کیے ہوئے تھے اور اس طرح مسلمانوں کے خلاف مشرکین کے لیے جاسوسی کا کام انجام دیتے تھے. اس لیے یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی جس نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی گہری دوستی سے روک دیا تاکہ مسلمانوں کی خاص خبریں معلوم نہ کر سکیں. اس وقت بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ وغیرہ نے تو کھلے طور پر ان لوگوں سے اپنا معاہدہ ختم اور ترک موالات کا اعلان کر دیا اور بعض لوگ جو منافقانہ طور پر مسلمانوں سے ملے ہوئے تھے یا ابھی ایمان ان کے دلوں میں رچا نہیں تھا ان لوگوں سے قطع تعلق کر دینے میں یہ خطرات محسوس کرتے تھے کہ ممکن ہے کہ مشرکین و یہود کی سازش کامیاب ہو جائے اور مسلمان مغلوب ہو جائے تو ہمیں ان لوگوں سے بھی ایسا معاملہ رکھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے. عبداللہ بن ابی بن سلول نے اسی بنا پر کہا کہ ان لوگوں سے قطع تعلق میں تو مجھے خطرہ ہے اس لیے ایسا نہیں کر سکتا. اس پر دوسری آیت نازل ہوئی فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. یعنی ترک موالات کا حکم شرعی سن کر وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اپنے کافر دوستوں کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے ان سے قطع تعلق کرنے میں تو ہمارے لیے خطرات ہیں. اللہ جل شأنہ نے ان کے جواب میں فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. یعنی یہ لوگ تو اس خیال میں ہیں کہ مشرکین اور یہود مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ قریب ہے کہ مکہ فتح ہو جائے یا فتح مکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ ان منافقین کے نفاق کا پردہ چاک کر کے ان کو رسوا کر دے سو اس وقت یہ لوگ اپنے مخفی خیالات پر نادم ہوں گے. تیسری آیت میں اس کی مزید تشریح طرح بیان فرمائی کہ جب منافقین کے نفاق کا پردہ چاک ہوگا اور ان کی دوستی کے دعووں اور قسموں کی حقیقت کھلے گی تو مسلمان حیرت میں رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو ہم سے اللہ تعالیٰ کی مغلظ قسمیں کھا کر دوستی کا دعویٰ کرتے تھے اور آج ان کا یہ حشر ہوا کہ ان کے سب اسلامی اعمال جو محض دکھلاوے کے لیے کیا کرتے تھے ضائع ہو گئے. اور اللہ جل شانہ نے ان آیات میں جو فتح مکہ اور منافقین کی رسوائی کا ذکر فرمایا ہے وہ چند روز کے بعد سب نے آنکھوں سے دیکھ لیا. چوتھی آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ گہری دوستی اور خلط ملط کی جو ممانعت کی گئی ہے یہ خود مسلمانوں ہی کے مفاد کی خاطر ہے ورنہ اسلام وہ دین حق ہے جس کی حفاظت کا ذمہ حق تعالی نے خود لے لیا ہے. کسی فرد یا جماعت کی کجروی یا نافرمانی تو بجائے خود ہے اگر مسلمانوں کا کوئی فرد یا جماعت سچ مچ اسلام ہی کو چھوڑ بیٹھے اور بالکل ہی مرتد ہو کر غیر مسلموں میں مل جائے، اس سے بھی اسلام کو کوئی گزن نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ قادر مطلق جو اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے فوراً کوئی دوسری قوم میدان عمل میں لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اور اشاعت کے فرائض انجام دے گی. اس کے کام نہ کسی ذات پر موقوف ہے نہ کسی بڑی سے بڑی جماعت یا ادارے پر. وہ جب چاہتے ہیں تو تنکوں سے شہتیر کا کام لے لیتے ہیں، ورنہ شہتیر پڑے کھاد ہوئے ہوتے رہتے ہیں. کسی نے خوب کہا ہے، یعنی تقدیر الہی جب کسی کی مددگار ہو جاتی ہے تو ایک عاجز و بیکار سے قادر و توانا کا کام لے لیتی ہے. ان المقادیر اذا سعدت الحقت العاجز بالقادر، یعنی تقدیر الہی جب کسی کی مددگار ہو جاتی ہے تو ایک عاجز و بیکار سے قادر و توانا کا کام لے لیتی ہے. اس آیت میں جہاں یہ ذکر فرمایا کہ مسلمان اگر مرتد ہو جائیں تو پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایک دوسری جماعت کھڑی کر دے گا، وہاں اس پاک باز جماعت کے کچھ اوصاف بھی بیان فرماتے ہیں کہ جماعت ایسے اوصاف کی حامل ہوگی. دین کی خدمت کرنے والوں کو ان اوصاف کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آیت سے معلوم ہوا کہ ان اوصاف و عادات کے حامل لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و محبوب ہیں. ان کی پہلی صف قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں گے. اس صفت کے دو جز ہیں، ایک ان لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ تو کسی نہ کسی درجے میں انسان کے اختیار میں سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک انسان کو کسی کے ساتھ اگر طبعی محبت نہ ہو تو کم از کم عقلی محبت اپنے عزم و ارادے کے تابع رکھ سکتا ہے، اور طبعی محبت بھی اگرچہ اختیار میں نہیں مگر اس کے بھی اسباب اختیاری ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور قدرت کاملہ، اور انسان پر اس کے اختیارات و انعامات کا مراقبہ اور تصور لازمی طور پر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت طبعی بھی پیدا کر دیتا ہے. دوبارہ پڑھتے، مثلا اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور قدرت کاملہ اور انسان پر اس کے اختیارات و انعامات کا مراقبہ اور تصور لازمی طور پر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت طبعی بھی پیدا کر دیتا ہے. لیکن دوسرا جز، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ان لوگوں کے ساتھ ہوگی، اس میں تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اختیار و عمل کا کوئی دخل اس میں نہیں، اور جو چیز ہماری قدرت و اختیار سے باہر ہے اسے سنانے اور بتلانے کا بھی بظاہر کوئی حاصل نہیں نکلتا. لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ محبت کے اس جز کے اسباب بھی انسان کے اختیار میں ہیں. اگر وہ ان اسباب کا استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے ساتھ لازمی ہوگی، اور وہ اسباب آیت قرآن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ میں مذکور ہے. یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اگر تم کو اللہ تعالی سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی تم سے محبت فرمانے لگیں گے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالی اس سے محبت فرمائے، اس کو چاہیے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا محور بنا لے، اور زندگی کے ہر شعبے اور ہر کام میں سنت کے اتباع کا التزام کرے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس سے محبت فرمائیں گے، اور اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کفر و ارتداد کا مقابلہ وہی جماعت کر سکے گی جو متبع سنت ہے، جو متبع سنت ہو، نہ احکام شریعہ کی تعمیل میں کوتاہی کرے اور نہ اپنی طرف سے خلاف سنت اعمال کو اور بدعات کو جاری کرے. دوسری صفت اس جماعت کی یہ بتلائی گئی ہے کہ اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین. اس میں لفظ اذلہ حسب تصریح قاموس ذلیل یا ذلول دونوں کی جمع ہو سکتی ہے. ذلیل کے معنی عربی زبان میں وہی ہیں جو اردو وغیرہ میں معروف ہیں، اور ذلول کے معنی ہے نرم اور سہل الانقیاد، یعنی جو آسانی سے قابو میں آ جائے. جمہور مفسرین کے نزدیک اس جگہ یہی معنی مراد ہیں، یعنی یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے نرم ہوں گے، اگر کسی معاملے میں اختلاف بھی ہوا تو آسانی سے قابو میں آ جائیں گے، جھگڑا چھوڑ دیں گے اگرچہ وہ اپنے جھگڑے میں حق بجانب بھی ہوں، جیسا کہ حدیث صحیح میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی میں اس شخص کو وسط جنت میں گھر دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی میں اس شخص کو وسط جنت میں گھر دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ تو حاصل اس لفظ کا یہ ہوا کہ یہ لوگ مسلمانوں سے اپنے حقوق اور معاملات میں کوئی جھگڑا نہ رکھیں گے۔ دوسرا لفظ عزت علی الکافرین آیا، اس میں بھی عزت عزیز کی جمع ہے جس کے معنی غالب، قوی اور سخت کے آتے ہیں، مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے دین کے مخالفوں کے مقابلے میں سخت اور قوی ہیں اور وہ ان پر قابو نہ پا سکیں گے۔ اور دونوں جملوں کو ملانے کا حاصل یہ نکل آیا کہ یہ ایک ایسی قوم ہوگی جس کی محبت و عداوت اور دوستی دشمنی اپنی ذات اور ذاتی حقوق و معاملات کے بجائے صرف اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی خاطر ہوگی، اس لیے ان کی لڑائی کا رخ اللہ و رسول کے فرما برداروں کی طرف نہیں بلکہ اس کے دشمنوں اور نافرمانوں کی طرف ہوگا۔ یہی مضمون ہے سورہ فتح کی اس آیت کا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پہلی صفت کا حاصل حقوق کی تکمیل تھا اور دوسری صفت کا حاصل حقوق العباد اور معاملات کا اعتدال ہے۔ تیسری صفت اس جماعت کی یہ بیان فرمائی، یجاہدون فی سبیل اللہ، یعنی یہ لوگ دین حق کی اشاعت اور برتری کے لیے جہاد کرتے رہیں گے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کفر و ارتداد کے مقابلے کے لیے صرف معروف قسم کی عبادت گزاری اور نرم و سخت ہونا کافی نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اقامت دین کا جذبہ بھی ہو۔ اسی جذبے کی تکمیل کے لیے چوتھی صفت یہ بتلائی گئی، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یعنی اقامت دین اور کلمہ حق کے سر بلند کرنے کی کوشش میں یہ لوگ کسی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کسی تحریک کو چلانے والے کی راہ میں دو قسم کی چیزیں حائل ہوا کرتی ہیں، ایک مخالف قوت کا زور، دوسرے اپنوں کے لان تان اور ملامت۔ اور تجربہ شاہد ہے کہ جو لوگ تحریک چلانے کے لیے عزم لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور اکثر حالات میں مخالف قوت سے تو مغلوب نہیں ہوتے، قید و بند اور زخم و خون سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنوں کے تانوں اور تشنیع و تبقی سے بڑے بڑے عزم والوں کے قدم میں لغزش آ جاتی ہے۔ لیکن اپنوں کے تانوں اور تشنیع و تبقی سے بڑے بڑے عزم والوں کے قدم میں لغزش آ جاتی ہے۔ شاید اسی لیے حق تعالی نے اس جگہ اس کی اہمیت جتلانے کے لیے اس پر اکتفا فرمایا کہ یہ لوگ کسی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اپنا جہاد جاری رکھتے ہیں۔ آخر آیت میں یہ بھی بتلا دیا کہ یہ صفات اور خصائل حسنہ اللہ تعالی ہی کے انعام ہیں، وہی جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، انسان محض اپنی سعی و عمل سے بغیر فضل خداوندی کے ان کو حاصل نہیں کر سکتا۔ آیت کے الفاظ کی تشریح سے یہ واضح ہو چکا کہ اگر مسلمانوں میں کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائیں تو دین اسلام کو کوئی گزند نہ پہنچے گا، بلکہ اس کی حفاظت و حمایت کے لیے اللہ جل شانہ ایک اعلی اخلاق و اعمال کی جماعت کو کھڑا کر دیں گے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت در حقیقت آنے والے فتنے کی پیشن گوئی اور اس کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کر کے کامیاب ہونے والی جماعت کے لیے بشارت ہے۔ آنے والا وہ فتنہ ارتداد ہے جس کے کچھ جراثیم تو عہد نبوت کے بالکل آخری ایام میں پھیلنے لگے تھے اور پھر بعد وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عام ہو کر پورے جزیرۃ العرب میں اس کا طوفان کھڑا ہو گیا، اور بشارت پانے والی وہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے جس نے خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر اس فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیا۔ واقعات یہ تھے کہ سب سے پہلے تو مسلمہ کذاب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت ہونے کا دعویٰ کیا اور یہاں تک جرات کی کہ آپ کے قاصدوں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اگر بمصلحت تبلیغ و اصلاح یہ دستور عام نہ ہوتا کہ قاصدوں اور سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا. مسلمہ اپنے دعوے میں کذاب تھا, پھر آپ کو اس کے خلاف جہاد کا موقع نہیں ملا یہاں تک کہ وفات ہو گئی. اسی طرح یمن میں قبیلہ مزجج کے سردار اسود عنسی نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے مقرر کیے ہوئے حاکم یمن کو اس کا مقابلہ کرنے کا حکم دے دیا, مگر جس رات میں اس کو قتل کیا گیا اس کے اگلے دن ہی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تک اس کی خبر ربیع الاول کے آخر میں پہنچی. اسی طرح کا واقعہ قبیلہ بنو اسد میں پیش آیا کہ ان کا سردار طلحہ بن خویلد خود اپنی نبوت کا مدعی بن گیا. یہ تین قبیلوں کی جماعتیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات ہی میں مرتد ہو چکی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر نے اس فتنہ ارتداد کو ایک طوفانی شکل میں منتقل کر دیا. عرب کے سات قبیلے مختلف مقامات پر اسلام اور اس کی حکومت سے منحرف ہو گئے اور خلیفہ وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسلامی قانون کے مطابق زکات ادا کرنے سے انکار کر دیا. وفات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملک و ملت کی ذمہ داری خلیفہ اول سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر عائد ہوئی. ایک طرف ان حضرات پر اس حادثہ عظیم کا صدمہ جانگداز اور دوسری طرف یہ فتنوں اور بغاوتوں کے سیلاب. صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو صدمہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر پڑا اگر وہ مضبوط پہاڑوں پر بھی پڑ جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے, مگر اللہ تعالی نے آپ کو صبر و استقامت کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا کہ تمام آفات و مصائب کا پورے عزم و ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر کامیاب ہوئے. بغاوتوں کا مقابلہ ظاہر ہے کہ طاقت استعمال کر کے ہی کیا جا سکتا ہے, مگر حالات کی نزاکت اس حد کو پہنچ گئی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا تو کسی کی رائے نہ ہوئی کہ اس وقت بغاوتوں کے مقابلے میں کوئی سخت قدم اٹھایا جائے. خطرہ یہ تھا کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر اندرونی جنگ میں مشغول ہو جائیں تو بیرونی طاقتیں جدید اسلامی ملک پر دوڑ پڑیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے صدیق کے قلب کو اس جہاد کے لیے مضبوط فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا بلیغ خطبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے دیا کہ اس جہاد کے لیے ان کا بھی شرع صدر ہو گیا. اس خطبے میں اپنے پورے عزم و استقلال کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ جو لوگ مسلمان ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکام اور قانون اسلام کا انکار کریں تو میرا فرض ہے کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں. اگر میرے مقابلے پر تمام جن و انس اور دنیا کے شجر و حجر سب کو جمع کر لائیں اور کوئی میرا ساتھی نہ ہو تب بھی میں تنہا اپنی گردن سے اس جہاد کو انجام دوں گا. اور یہ فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور چلنے لگے. اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم آگے آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ بٹھلا کر مختلف محاذوں پر مختلف حضرات کی روانگی کا نقشہ بن گیا. اسی لیے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ بحاق رحمۃ اللہ علیہ قطادہ وغیرہ جمہور ائمہ تفسیر نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں آئی ہے. وہی سب سے پہلے اس قوم کا مصداق ثابت ہوئے جن کے من جانب اللہ میدان عمل میں لائے جانے کا آیت مذکورہ میں ارشاد ہے, مگر یہ اس کے منافی نہیں کہ کوئی دوسری جماعت بھی اس آیت کی مصداق ہو. اس لیے جن حضرات نے اس آیت کا مصداق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یا دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قرار دیا ہے وہ بھی اس کا مخالف نہیں بلکہ صحیح یہی ہے کہ یہ سب حضرات بلکہ قیامت تک آنے والا وہ مسلمان جو قرآنی ہدایات کے مطابق کفر و ارتداد کا مقابلہ کریں گے اسی آیت کے مصداق میں داخل ہوں گے. بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زیر ہدایت اس فتنہ ارتداد کے مقابلے کے لیے کھڑی ہو گئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک بڑا لشکر دے کر مسلمہ کذاب کے مقابلے پر یمامہ کی طرف روانہ کیا. وہاں مسلمہ کذاب کی جماعت نے اچھی خاصی طاقت پکڑ لی تھی. سخت معرکے ہوئے, بالآخر مسلمہ کذاب حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا اور اس کی جماعت تائب ہو کر پھر مسلمانوں میں مل گئی. اسی طرح طلحہ بن خویلد کے مقابلے پر بھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ ہی تشریف لے گئے. وہ فرار ہو کر کہیں باہر چلا گیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خود بخود ہی اسلام کی دوبارہ توفیق بخشی اور مسلمان ہو کر لوٹ آئے. خلافت صدیقی کے پہلے مہینے ربیع الاول کے آخر میں اسود انسی کے قتل اور اس کی قوم کے مطیع و فرما بردار ہو جانے کی خبر پہنچ گئی, اور یہی خبر سب سے پہلی فتح کی خبر تھی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ان حالات میں پہنچی تھی. اسی طرح دوسرے قبائل مانعین زکات کے مقابلے میں بھی ہر محاص پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے نام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فتح مبین نصیب فرمائی. اس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ ارشاد جو تیسری آیت کے آخر میں مذکور ہے, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, یعنی اللہ والوں کی جماعت ہی غالب آ کر رہے گی. اس کی عملی تفسیر دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لی, اور جبکہ تاریخی اور واقعاتی رنگ میں یہ بات بدیہی طور پر ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبائل عرب میں فتنہ ارتداد پھیلا, اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو قوم کھڑی فرمائی وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی تھے. تو اس آیت ہی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو اوصاف اس جماعت کے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں وہ سب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقائے کار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں موجود تھے. یعنی اول یہ کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں, دوسرے یہ کہ وہ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں, تیسرے یہ کہ یہ سب حضرات مسلمانوں کے معاملات میں نہایت نرم ہیں اور کفار کے معاملے میں تیز, چوتھے یہ کہ ان کا جہاد ٹھیک اللہ کی راہ میں تھا جس میں انہوں نے کسی کی ملامت وغیرہ کی پرواہ نہیں کی. آخر آیت میں اس حقیقت الحقائق کو واضح فرما دیا کہ سب سے فاتح کمال, پھر ان کا ہر وقت استعمال, پھر ان کے ذریعے اسلامی مہم میں کامیابی, یہ سب چیزیں نری تدبیر یا طاقت یا جماعت کے بلبوتے پر حاصل نہیں ہوا کرتی, بلکہ یہ محض اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل ہے, وہی جس کو چاہتے ہیں یہ نعمت عطا فرماتے ہیں. سابقہ چار آیات میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ گہری دوستی رکھنے سے منع فرمایا گیا. پانچویں آیت میں مثبت طور پر یہ بتلایا گیا کہ مسلمانوں کو گہری دوستی اور رفاقت خاص کا تعلق جن سے ہو سکتا ہے وہ کون ہیں. ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ درحقیقت مومن کا ولی اور رفیق ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی ہو سکتا ہے, اور اس کے تعلق کے سوا ہر تعلق اور ہر دوستی فانی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے, اس سے الگ نہیں. تیسرے نمبر میں مسلمانوں کے رفیق اور مخلص دوست ان مسلمانوں کو قرار دیا ہے جو صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ سچے مسلمان ہیں, جن کی تین صفات اور علامات یہ بتلائی ہیں. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون, اول یہ کہ وہ نماز کو اس کے پورے آداب و شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں, دوسرے یہ کہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, تیسرے یہ کہ وہ لوگ متواضع اور فروتنی کرنے والے ہیں, اپنے اعمال خیر پر ناز اور تکبر نہیں کرتے. اس آیت کا تیسرا جملہ وہم راکعون، اس آیت کا تیسرا جملہ وہم راکعون میں لفظ رکوع کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، اس لیے ائمہ تفسیر میں سے بعض نے فرمایا کہ رکوع سے مراد اس جگہ اصطلاحی رکوع ہے جو نماز کا ایک رکن ہے، اور یقیمون الصلاۃ کے بعد وہم راکعون کا جملہ اس مقصد سے لایا گیا کہ مسلمانوں کی نماز کو دوسرے فرقوں کی نماز سے ممتاز کر دینا مقصود ہے، کیونکہ نماز تو یہود و نصارہ بھی پڑھتے تھے مگر اس میں رکوع نہیں ہوتا، رکوع صرف اسلامی نماز کا امتیازی وصف ہے، مگر جمہور مفسرین نے فرمایا کہ لفظ رکوع سے جگہ اصطلاحی رکوع مراد نہیں بلکہ اس کے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی جھکنا، توازو اور عاجزی و انکساری کرنا. تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے اور تفسیر کشاف میں زمخشری نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور تفسیر مظہری و بیان القرآن وغیرہ میں بھی اسی کو لیا گیا ہے. تو معنی جملہ کے یہ ہو گئے کہ ان لوگوں کا اپنے اعمال صالحہ پر ناز نہیں بلکہ توازو اور انکساری ان کی خصلت ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ جملہ حضرت علی اکرم اللہ وجہہ کے بارے میں ایک خاص واقعے کے متعلق نازل ہوا ہے، وہ یہ کہ ایک روز حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول تھے، جب آپ رکوع میں گئے تو کسی سائل نے آ کر سوال کیا، آپ رضی اللہ عنہ نے اسی حالت رکوع میں اپنی ایک انگلی سے انگوٹھی نکال کر اس کی طرف پھینک دی، غریب فقیر کی حاجت روائی میں اتنی دیر کرنا بھی پسند نہیں فرمایا کہ نماز سے فارغ ہو کر اس کی ضرورت پوری کریں، یہ مسابقت فی الخیرات اللہ تعالی کے نزدیک پسند آئی اور اس جملے کے ذریعے اس کی قدر افزائی فرمائی گئی. اس روایت کی سند میں علماء و محدثین کو کلام ہے، لیکن روایت کو صحیح قرار دیا جائے تو اس کا حاصل یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی گہری دوستی کے لائق نماز و زکوٰۃ کے پابند عام مسلمان ہیں، اور ان میں خصوصیت کے ساتھ حضرت علی اکرم اللہ وجہہ اس دوستی کے زیادہ مستحق ہیں، جیسا کہ ایک دوسری صحیح حدیث میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی میں جس کا دوست ہوں تو علی رضی اللہ عنہ بھی اس کے دوست ہیں، اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، یعنی یا اللہ آپ محبوب بنا لیں اس شخص کو جو محبت رکھتا ہے علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے، اور دشمن قرار دیں اس شخص کو جو دشمنی کرے علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اس خاص شرف کے ساتھ غالباً اس لیے نوازا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئندہ پیش آنے والا فتنہ منکشف ہو گیا تھا، کہ کچھ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے عداوت و دشمنی رکھیں گے اور ان کے مقابلے پر علم بغاوت اٹھائیں گے، جیسا کہ خوارج کے فتنے میں اس کا ظہور ہوا. بہرحال آیت مذکورہ کا نزول خواہ اسی واقعے کے متعلق ہوا ہو مگر الفاظ آیت کے عام ہیں جو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور سب مسلمانوں کو شامل ہیں، ازرو حکم کسی فرد کی خصوصیت نہیں. اس لیے جب کسی نے حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس آیت میں الذین آمنو سے کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ مراد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی مومنین میں داخل ہونے کی حیثیت سے اس آیت کا مصداق ہیں. اس کے بعد دوسری آیت میں ان لوگوں کو فتح و نصرت اور دنیا پر غالب آنے کی بشارت دی گئی ہے جو مذکورہ آیات قرآنی کے احکام کی تعمیل کر کے غیروں کی گہری دوستی سے باز آ جائیں اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنائیں. ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اس میں ارشاد فرمایا کہ احکام الہیہ کی تعمیل کرنے والے مسلمان اللہ کا گروہ ہیں، اور پھر یہ خوشخبری سنا دی کہ اللہ کا گروہ وہی انجام کار سب پر غالب آ کر رہے گا. آنے والے واقعات نے اس کی ایسی تصدیق کر دی کہ ہر آنکھوں والے نے دیکھ لیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب پر غالب آ کر رہے، جو طاقت ان سے ٹکرائی پاش پاش ہو گئی. خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر اندرونی فتنے اور بغاوتیں کھڑی ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب پر غالب فرمایا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں قیصر و کسرا کی آ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا. اور پھر ان کے بعد کے خلفاء اور مسلمانوں میں جب تک ان احکام کی پابندی رہی کہ مسلمانوں نے غیروں کے ساتھ خلط ملط اور گہری دوستی کے تعلقات قائم نہیں کیے، وہ ہمیشہ مظفر و منصور نظر آئے. چھٹی آیت میں پھر بطور تاکید کے اس حکم کا اعادہ فرمایا گیا ہے جو شروع رکوع میں بیان ہوا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کو اپنا رفیق یا گہرا دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل قرار دیتے ہیں، اور یہ دو گروہ ہیں، ایک اہل کتاب، دوسرے عام کفار و مشرکین. امام ابو حیان علیہ الرحمہ نے بحر محیط میں فرمایا کہ لفظ کفار میں تو اہل کتاب بھی داخل تھے، پھر خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب کا مستقل ذکر اس جگہ غالباً اس لیے فرمایا گیا کہ اہل کتاب اگرچہ ظاہر میں بنسبت دوسرے کفار کے اسلام کے قریب تھے، مگر تجربے نے یہ بتلایا کہ ان میں سے بہت کم لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. یہی وجہ ہے کہ عہد رسالت اور ماں باپ کے ایمان لانے والے لوگوں کے اعداد و شمار دیکھے جائیں تو ان میں کثرت عام کفار کی نکلے گی، اہل کتاب میں سے مسلمان ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اہل کتاب کو اس پر ناز ہے کہ ہم دین الہی اور کتاب آسمانی کے پابند ہیں. اس فخر و ناز نے ان کو حق قبول کرنے سے باز رکھا، اور مسلمانوں کے ساتھ تمسخر و استہزاء کا معاملہ بھی زیادہ تر انہوں نے کیا. اسی شرارت پسندی کا ایک واقعہ وہ ہے جو ساتویں آیت میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، یعنی جب مسلمان نماز کے لیے اذان دیتے ہیں تو یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کا واقعہ بحوالہ ابن ابی حاتم تفسیر مظہری میں یہ نقل کیا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک نصرانی تھا، وہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا لفظ سنتا تو یہ کہا کرتا تھا، احرق اللہ الکاذب، یعنی جھوٹے کو اللہ تعالی جلا دے، یعنی جھوٹے کو اللہ تعالی جلا دے. آخر کار اس کا یہ کلمہ ہی اس کے پورے خاندان کے جل کر خاک ہو جانے کا سبب بن گیا، جس کا واقعہ یہ پیش آیا کہ رات کو جب یہ سو رہا تھا، اس کا نوکر کسی ضرورت سے آگ لے کر گھر میں آیا، اس کی چنگاری اڑ کر کسی کپڑے پر گر پڑی، اور سب کے سو جانے کے بعد وہ سب بھڑک اٹھی اور سب کے سب جل کر خاک ہو گئے. اس آیت کے آخر میں فرمایا، ذلک بانہم قوم لا یعقلون، یعنی دین حق کے ساتھ اس تمسخر و استہزاء کی وجہ اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ یہ لوگ بے عقل ہیں. تفسیر مظہری میں قاضی طلاء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کو بے عقل فرمایا ہے، حالانکہ امور دنیا میں ان کی عقل و دانش مشہور و معروف ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ایک قسم کے کاموں میں ہوشیار عقل مند ہو، مگر دوسری قسم میں یا وہ عقل سے کام نہیں لیتا یا اس کی عقل اس طرف چلتی نہیں، اس لیے اس میں بیوقوف لا یعقل ثابت ہوتا ہے. قرآن کریم نے اسی مضمون کو دوسری آیت میں اس طرح بیان فرمایا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یعنی یہ لوگ دنیاوی زندگی کے سطحی امور کو تو خوب جانتے ہیں مگر انجام اور آخرت سے غافل ہیں. قل یا اہل الکتاب ہل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون تو اے اہل تو تو کہ اے کتاب والو کیا ضد ہے تم کو ہم سے مگر یہی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل ہوا ہم پر اور جو نازل ہو چکا پہلے اور یہی کہ تم میں اکثر نافرمان ہیں تو کہ میں تم کو بتلاؤں ان میں کس کی بری جزا ہے اللہ کے ہاں وہی جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب نازل کیا اور ان میں سے بعضوں کو بندر کر دیا اور بعضوں کو سور اور جنہوں نے بندگی کی شیطان کی وہی لوگ بدتر ہیں درجے میں اور بہت بہکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اور حالت یہ ہے کہ کافر ہی آئے تھے اور کافر ہی چلے گئے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ چھپائے ہوئے تھے خلاصہ تفسیر آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم ہم میں کیا عیب پاتے ہو بجز اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہمارے پاس بھیجی گئی ہے یعنی قرآن اور اس کتاب پر بھی جو ہم سے پہلے بھیجی جا چکی ہے یعنی کتاب تورات اور انجیل باوجود اس کے تم میں اکثر لوگ ایمان سے خارج ہیں کہ نہ قرآن پر ان کا ایمان ہے جس کا خود ان کو بھی اقرار ہے اور نہ تورات و انجیل پر ایمان ہے کیونکہ ان پر ایمان ہوتا تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی ہدایت موجود ہے اس پر بھی ضرور ایمان ہوتا قرآن کا انکار اس پر شاہد ہے کہ تورات و انجیل پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے یہ حال تو تم لوگوں کا ہوا اور ہم اس کے برعکس سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں تو عیب ہم میں نہیں خود تم میں ہے غور کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اس پر بھی تم ہمارے طریقے کو برا سمجھتے ہو تو آؤ کیا میں اچھے برے موازنہ کرنے کے لیے تم کو ایسا طریقہ بتلاؤں جو ہمارے اس طریقے سے بھی جس کو تم برا سمجھ رہے ہو خدا کے یہاں سزا ملنے میں زیادہ برا ہو وہ ان اشخاص کا طریقہ ہے جن کو اس طریقے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہو اور ان پر غضب فرمایا ہو اور ان کو بندر اور سور بنا دیا ہو اور انہوں نے شیطان کی پرستش کی ہو اب دیکھ لو کہ ان میں کون سا طریقہ برا ہے آیا وہ طریقہ جس میں غیر اللہ کی عبادت اور اس پر یہ وبال ہو یا وہ طریقہ جو سراسر توحید اور نبوت انبیاء علیہ السلام کی تصدیق ہو یقیناً موازنے کا نتیجہ یہی ہے کہ ایسے اشخاص جن کا طریقہ بھی ذکر کیا گیا ہے آخرت میں مکان کے اعتبار سے بھی جو ان کو سزا کے طور پر ملے گا بہت برے ہیں کیونکہ یہ مکان دوزخ ہے اور دنیا میں راہ راست سے بھی بہت دور ہیں اشارہ یہ ہے کہ تم لوگ ہم پر ہنستے ہو حالانکہ استہزاء کے قابل تمہارا طریقہ ہے کیونکہ یہ سب خصلتیں تم میں پائی جاتی ہیں کہ یہود نے گسالہ پرستی کی اور نصارہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا بنا لیا پھر اپنے علماء و مشائخ کو خدائی کے اختیارات سپرد کر دیے اسی لیے یہودیوں نے جب یوم سبت کے احکام کی خلاف ورزی کی تو اللہ کا عذاب آیا وہ بندر بنا دیے گئے اور نصارہ کی درخواست پر اس آسمانی مائدہ نازل ہونے لگا انہوں نے پھر بھی ناشکری کی تو ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا آگے ان کی ایک خاص جماعت کا ذکر ہے جو منافق تھے کہ مسلمانوں کے سامنے اسلام کا اظہار کرتے تھے اور اندرونی طور پر یہودی ہی تھے اور جب یہ منافق لوگ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں حالانکہ وہ کفر ہی کو لے کر مسلمانوں کی مجلس میں آئے تھے اور کفر ہی کو لے کر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں جس کو یہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں اس لیے ان کا نفاق اللہ تعالی کے سامنے کام نہیں دے گا اور کفر کی بدترین سزا سے سابقہ پڑے گا. معارف و مسائل. اکثرکم فاسقون میں حق تعالی نے یہود و نصارہ کے خطاب میں سب کے بجائے اکثر کو خارج از ایمان فرمایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہر حال میں مومن ہی رہے. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی وہ احکام تورات و انجیل کے تابع اور ان پر ایمان رکھتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور قرآن نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور عمل قرآن کے تابع کرنے لگے. تبلیغ و دعوت میں مخاطب کی رعایت. یہاں قل هل انبئکم میں جو حال ایک مثال کے انداز میں ایسے لوگوں کا بیان کیا ہے جن پر اللہ سبحانہ وتعالی کی لعنت و غضب ہے, اس کے مصداق در حقیقت خود یہی مخاطب تھے. مقام اس کا تھا کہ ان پر ہی یہ الزام عائد کیا جاتا کہ تم ایسے ہو, مگر قرآن کریم نے طرز بیان بدل کر اس کو ایک مثال کی صورت دے دی جس میں پیغمبرانہ دعوت کا ایک خاص اسلوب بتلایا گیا کہ عنوان بیان ایسا اختیار کرنا چاہیے جس سے مخاطب کو اشتعال پیدا نہ ہو. اللہ جل جلالہ وعمن وعلوہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.